Knuckles. Tak naprawdę to słowo najmocniej kojarzy mi się ze zdjęciem. No, znowu ze zdjęciem. Tym razem to wieżyczki czy wierzchołki w nazwie pustyni. A ta pustynia jest genialna na zdjęciach, bo takie tylko ją widziałam. Jest w Australii, jeżeli ktoś był, to zazdroszczę. Gdybym kiedykolwiek tak daleko się wyprawiła z Polski, to z pewnością właśnie ten fragment Australii chciałabym zwiedzać, bo to zawsze jest jakoś tak obezwładniające i jednocześnie stawiające do pionu, kiedy człowiek stoi oko w oko z siłą i urodą natury. A propos natury, a propos urody i a propos człowieka, mam utwór właśnie na ten temat. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu z Trójką.

Michelle Gurewicz, Part Girl, a potem Caribou sprzed lat, utwór zatytułowany Paul's Birthday. Tytuł i wykonawcy, powiedziałam, że podam dokładny namiar, a właściwie przypomnę, proszę bardzo, polskieradio.pl, ukośnik trójka. Na naszej głównej stronie trzeba znaleźć zakładkę audycję, a w niej dwie litery PS i wtedy na podstronie tego programu, który właśnie w trójce trwa, wszystkie tytuły i wszyscy wykonawcy ujawnią się. Oczywiście także na naszym profilu na Facebooku, który, aby znaleźć, trzeba wpisać do wyszukiwarki PS Gra. Idę jeszcze przez chwilę tą ścieżką nieoczywistą artystów, którzy no, nie pasują do szufladki z napisem muzyka elektroniczna, ale z pewnością pasują do szufladki, jeżeli taka mogłaby powstać, bo byłaby potwornie wielka, artyści, którzy mają świetne pomysły i wiedzą, jak je realizować. After Pulo i ich płyta Double Negative na antenie Trójki, a potem Eamon Tobin, chłopak, nie no, właściwie powinnam powiedzieć mężczyzna, który od lat szuka swojego świętego grala w muzyce. Te poszukiwania są fascynujące, więc szczerze mówiąc nie do końca życzę mu, aby znalazł, bardziej aby dalej szukał. No i jeżeli te utwory były już delikatniejsze, to teraz będzie naprawdę delikatnie. Your words, the way I love. No i było pięknie, delikatnie, Raj w towarzystwie Olafura Arnaldsa, potem Nathan Klein. Przypomniałam muzykę, która powstała ze względu na film Butterfly Kisses, bardzo intrygujący film, poruszający niezwykle trudny temat, ale zupełnie inaczej niż zwykło się o pedofilii opowiadać. Gdyby ktoś chciał ten film nadrobić, bo go nigdy nie widział, to bardzo serdecznie polecam. No ale potem postanowiłam jednak wyrwać nas z tego letargu, bo jeszcze nie pora i w ten oto sposób zawitaliśmy do południowej Afryki. Oxharp i Manter i Bane na naszej antenie się rozgościli. Na zakończenie dzisiaj właśnie takie mocniejsze uderzenie, bo pomyślałam, że skoro po drodze mieliśmy te swoje kilkanaście minut relaksu, to możemy kończyć z przytupem, tak aby mieć siłę na dalszą część nocy. Molgrab, a potem Donato Dozzi. A propos, Donato Dozzi, który zapowiada się na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, ma teraz nową datę przyjazdu do Polski, to już nie czerwiec, ale ostatni weekend sierpnia. Bardzo bym chciała, aby udało się tych dat dotrzymać. A więc kończymy dzisiaj z przytupem i kończymy rytmicznie. Słyszymy się ponownie na antenie Trójki w najbliższą środę po godzinie 19. Bardzo dziękuję za ten czas. Agnieszka Szydłowska. Do usłyszenia. Ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo.